שלום וברוכים הבאים לפודקאסט מספר 18 של רברס עם פלטפורמה. אהלן אורי. אהלן צבי. אנחנו מארחים היום את צבי מניברטק, CTO של ניברטק, לשיחה מרתקת על ארלנג, שפת התכנות ארלנג. לצבי יש ניסיון נכבד בתחום. ניתן לצבי להציג את עצמו בכמה מילים ומיד לעבור אחר כך לדבר על ארלנג. בבקשה צבי. היי, שמי צבי אברהם, אני CTO בחברת יוז של ניברטק, ובמקביל אני עובד על סטארט-אפ בתחום וידאו. אוקיי, אז מה זה ארלנג? מאיפה זה בא? מה השם? מה עושים עם זה? שוט. ארלנג זה שפת תכנות ופלטפורמה. כשמדברים על זה בדרך כלל אומרים ארלנג OTP. שוודים קוראים לזה ארלנג, כמו בגור. בשוודית זה נשמע הרבה יותר טוב, אני חייב להגיד. אז שוודים זה... מוטי בננה בציריך. אוקיי, כן. זה שפה שאריקסון המציא אותו לאפליקציות שלהם לכתיבת תוכנת בקרה לסוויצ'ים, PBX'ים. והיא כבר... הפרוטוטייפ הראשון התחילו לעבוד על זה בשנת 1984, ואחרי, בערך ב-98 עשו לה אופן סורס, והיום זה טיפה באופנה עד כדי כך שזה מגיע בכלל לפטישיזם של ארלנג, שאנשים משתגעים על זה. כן, אז ודרך אגב, מה זה OTP? OTP זה Open Telecom Platform, זה בעצם framework של כל התכונות היפות שאומרים ארלנג, רילייבל, חיילה אביילבל, ופול טולרנט, וסקליבל וכולי, זה בעצם ה-OTP, שהוא בנוי, אופן טלקום או טרנזקשן פלטפורם, שזה בנוי על ארלנג, שזה פריימורק או סטנדרט לייברי, כמו שבשפות אחרות, בג'אווה יש לך סטנדרט לייברי, או בדוטנט, או בג'אווה, או רובי און רס וכולי. זה פריימוורק לכתיבת אפליקציות נונסטופ. אוקיי, אז יש לנו פה דינוזאור במונחים של היסטוריה שהתחיל בשנת 1984 ונכתב ל-PBX'ים, שהגיע לה, אולי עכשיו, פחות או יותר מגיע לשיא ההייפ שלו, בעידן של ה-Web 2.0 פלוס, אני לא יודע כבר איך קוראים לזה עכשיו. לדעתי מבחינת השפה זה כמו פארק היורה בשבילה עכשיו, דינוזאור שהתעוררו מאיזושהי תרדמה. כן, כן. ולא סתם, כנראה שיש בה דברים טובים. אז אולי ככה לפני שממש נתחיל לדבר על השפה עצמה ועל היכולות שלה, נעשה ככה סקירה קצרה, רק ככה בשביל מוטיבציה, של מי בעצם, מי המפורסמים שמשתמשים היום בארלנג, או למה כדאי ללמוד ארלנג? מבחינת החברות, כאילו למה כדאי ללמוד ארלנג, מבחינת אם אתה מתכנת צעיר או חקר, זה להיות קור. כי כל ה... כמו שאנחנו מכירים היום, כל מי שקול קידס משתמשים במק וברובי לכתיבת ויב אפליקציות ובארלנג ועושים דיפלומט ללינק, זה מה שאני קורא hacker stack. וארלנג תפס מקום בסטאק הזה. אוקיי, אז להיות קול, קודם כל זה טיעון שאותי זה שכנע, אבל בואו נראה אם שאר הצופים, שאר המאזינים זה גם כזה שכנע. אבל חוץ מזה, יש כל התכונות שזה בא מבייטו, זה בא מבית אריקסון, וזה... מוכח ב-20 ומשהו שנים באפליקציות שלפני שהיה עידן האינטרנט, לפני שהיו מיליוני משתמשים באינטרנט, זה כבר בדוק על ידי מיליוני שיחות שעוברות דרך מרכזיות, ולפני שבכלל היה עידן האינטרנט והגענו ל-high scalability וכל הבעיות האלה. זה כבר היה בדוק מאז. אוקיי, אתם דרך אגב, החברה שלכם, אתם בתחום של האינטרנט בניברטק? אונליין וידאו זה איכשהו מתחבר לאינטרנט, אבל ניברטק זה חברת איור שמתעסקת באימג' פרוססינג וקלאסטרים, בלייץ קלאסטר, ריאל טיים קונטרול סיסטמס. זה טיפה מתחבר מבחינת מצד של הסקלביליטי. אוקיי, אז מי בעולם הגדול היום, איזה חברות גדולות או אפליקציות מעניינות משתמשות היום בארלנג? אם אנחנו, חוץ מהעולם הטליקום ומובייל, שזה הדומיין אקספרטי של ארלנג. דבר אליי ב-kohavit.com. מי.com משתמש בזה. כן. יש הרבה, בואו נעזור בצד גם את כל המובייל סטארט-אפ. אז בווב 2.0 יש חברות כמו פייסבוק צ'אט, הוא כתוב באורלנג. כל החברות של IM הם משתמשים באורלנג, אם לא בתור שפה עצמה, משתמשים באפליקציות של אורלנג. אוקיי. הרבה סטארט-אפים של ווב 2.0 משתמשים באפליקציות של אורלנג, כמו CoachDB, שזה דאטאבייס, document-based דאטאבייס, טוויטר פעם השתמשו באורלנג, לא יודע, מיליון איטרציות שהם עברו. אוקיי. כלומר, הפאטרן שאני רואה פחות או יותר זה אפליקציות שהן סוג של real time, לא ממש real time, אבל שהן צריכות זמן תגובה מהיר, שיש להן סקייל כנראה די גדול, ומתעסקות בתקשורת או ב-AI, או אני לא יודע איך להגדיר את זה, משהו כזה, כן? מסג'ינג, לא? מסג'ינג, אוקיי. גם מסג'ינג, אבל מובייל, IM, דה פקטו סטנדרט סרבר לאינסטנט מסג'ינג, הוא איג'אבר די, הוא נכתב באורלנג, וזה דה פקטו סטנדרט XMPP סרבר להיום. אוקיי. וחוץ מטלקום דומיין ומובייל דומיין, משתמשים בבנקים וחברות פיננסיות, בשוודיה ובדרום אפריקה יש חברת קרדיטור וטייבה בנק. באינטרנט, כמובן, איך שכחתי, אמזון ויב סרוויסס, שני מוצרים של אמזון ויב סרוויסס כתובים באורלנג, סימפל קיו סרוויס וסימפל דיבי, דאטה דיסטריביוטד דאטאבייס. Amazon, IMDb, Internet Movie Database, הם עוברים מפרל לארלנג. Dell Issue Us, Social Bookmarkings. יש שמועות, עוד פעם, לא כל חברה מצהירה במה היא משתמשת. לאמזון למשל יש פוליסי לא להצהיר באיזה טכנולוגיה היא משתמשת, אבל יש שמועות שיש ממקור בטוח שמשתמשים בארלנג. Dell Issue Us, פייסבוק שאתה אמרתי, PowerSet, PowerSet זה חברה של Semantic Search ו-Natural Language Processing, עיבוד שפה טבעית, שהם לא מזמן מייקרוסופט קנו אותם, כן. שהם קונים Search Engine, אוקיי. רק לעומת גוגל, שזו משתמש בעיבוד שפה טבעית. אוקיי, אז יש למחביר, אז יש לנו אפליקציות כבר מכר מסוגים, ונראה שיש קומיוניטי לא רע בתור התחלה, ויש גם אבא טוב, כמו שאתה אומר. אז בואו נתחיל קצת לדבר על השפה עצמה. אז מה בעצם מיוחד באורלנג? אורלנג, קודם כל, לא הרחבתי על היסטוריה של אורלנג, אבל למה בכלל אריקסון המציאו עוד שפה, שפת תכנות אחד? מה, אפילו בשנת 84 כבר היו מיליון שפות תכנות. נכון. אז מה שהם עשו, באריקסון הייתה מעבדת למדעי המחשב, והמוצר הדגל שלהם הייתה ספריית, PBX, איזה סוויץ' חכם שיודע להעביר בו זמנית מיליוני שיחות, והם היו צריכים לכתוב תוכנה למרכזיות האלה. ומה שהם עשו, הם בדקו כל שפה, שכתבו את תוכנת בקרה של המרכזייה בכל שפת תכנות שהייתה קיימת אז. בפורט לא, אבל פסקל, אלגול, לא יודע, פרולוג, ליספ, סמולטה, כל מה שהיה אז הם ניסו את זה, ובסוף, שלוש שנים הם עשו את כל הניסויים האלה, בסוף הגיעו למסקנה שהם צריכים שפה, שאף שפה קיימת לא עונה על הדרישות שלהם. מאוד יסודיים החבר'ה, אני חייב להגיד לך. וברגע שהם הגיעו למסקנה הזאת, הם הגדירו את הדרישות שלהם, ותכננו שפה שעונה על הדרישות שלהם. אז אם אנחנו, או כמו שאמרתי, זה היה עולם, לפני עולם האינטרנט, ואז מחשבים השתמשו בעיקר בשני תחומים. תחום אחד זה ANA, מה שאנחנו קוראים לעברית, עיבוד נתונים אוטומטי, שזה בנקים וכו', שאז אני, והיום אפילו משתמשים בקובל בתחום הזה. ותחום האחר זה הטלקום, תחום הגדול אני מתכוון. אוקיי. ובטלקום זה מטבע הדומיין של טלקום, זה הכל מקבילי ודיסטריביוטד, וצריך לרוץ נונסטופ 24/7, וזה הדרישות שזה צריך להיות מקבילי, שזה צריך להיות fault tolerant, reliable, והם תכננו שפה שעונה לדרישות האלה. אוקיי, אז בוא, אם אתה יכול ככה קצת לתאר בשידור, כמה מהפיצ'רים של השפה שהופכים אותה ל-fault tolerant, reliable, distributed וכו'. כן, אוקיי. אז קודם כל, צריך להגיד Erlang OTP, כי זה הפלטפורמה שלמה, זה לא רק שפה. השפה עצמה היא לא, היא אבני בניין לאפליקציות נונסטופ ורילייבל. אז אורלנג OTP הוא מורכב משלושה חלקים. החלק הראשון זה השפה עצמה, לא, החלק הראשון זה ה-Virtual Machine, שקוראים לזה BIM. זה בעצם מקביל בעולם של Java ל-JVM ובעולם של .NET ל-CLR. החלק השני זה בעצם השפה עצמה, הסינטקס, שמקמפלים אותו לאיזשהו בייטקוד שרץ על ה-JVM. יש גם נייטיב, כמו JIT ב-Java. והחלק השלישי זה בעצם ה-OTP, Open Telecom Platform, שזה כבר נותן פאטרנים, איך לבנות design patterns, איך לבנות את כל התכונות שהזכרת. אוקיי, אז מהקריאה מעטה שעשיתי, נתקלתי בכל מיני קונסטרקטים מעניינים, ואולי ככה אני אקח קצת הזמן ותסביר מה הם, מה המשמעות שלהם. אז בתור התחלה, מדברים שם בפרוססים, לא מדברים בפרדים. אז מה המשמעות של זה ומה המוטיבציה? קודם כל, למה קוראים לזה פרוססים ולא סרדים? סרדים, לפי ההגדרה, זה משתפים זיכרון. פרוססים, הפרוססים באורלנג זה לא כמו פרוססים תהליכים במערכת הפעלה. הם קוראים לזה פרוססים בגלל שהם איזולייטד על ידי תוכנה, על ידי virtual machine של אורלנג, והם לא משתפים שום מידע. לכל פרוסס, קודם כל זה lightweight process. אפשר לפתוח מיליונים כאלה ב-virtual machine, במכונה בודדת. ולפי ההגדרה, ככה זה, לפי התכנון, הם לא יכולים לשתף מידע עם הפרוססים האחרים. אוקיי, אז מה המוטיבציה? למה זה טוב? בגדול, אם בעולם התכנות המקבילי, יש לנו שני מודלים של עבודה. המודל הראשון, shared memory, זיכרון משותף. המודל השני, זה העברת הודעות, message passing, או שקוראים לזה גם distributed memory, זיכרון מבוזר. והיום כל פעם זה בעיקרון, יש כל מיני מודלים אחרים יותר זוטרים, אבל זה בעיקרון מה שיש. ועד עכשיו כל תעשיית התכנות הלכה בכיוון של shared memory, ואורלנג מאז, מההתחלה הם בחרו ללכת בכיוון של message passing. אוקיי, אז מה לדעתך, כאילו, איפה היתרונות והחסרונות בין שתי הגישות האלה בעצם? קודם כל, העברות, message passing יכול להיות בנוי על low level של shared memory, אבל מבחינת מתכנת, כן, מבחינת האינטרפייס, כן, ברור. כן. עכשיו, אני אזכיר, נגיד, דוגמה מהחיים, אם מישהו קרא ספר של ג'ו אמסטרונג, של, על תכנות אורלנג, איך הוא מסביר את זה? הוא מסביר את זה ככה. נגיד, דוגמה של אנשים. אנשים נולדים, אנשים מדברים אחד עם השני על ידי העברת הודעות, מסרים, ואף אחד לא יכול להכניס יד למוח של מישהו אחר ולשתף אותו, את המוח שלו. ואנשים מתים. אז זה בעצם הפרוססים. פרוססים, כל אחד, ברגע שאתה צריך לשתף עבודה של כמה אנשים, יש לך כבר בעיה. זה צריך איזו היררכיה שהם מנהלים, ואם מישהו חולה או מת או סתם הלך לשירותים, אז יש לנו בעיה. אז בעצם עשו את כל המודל הזה ובנו שפת תכנות. יש לזה גם יסודים תיאורטיים באקטור תיאורי, או שקוראים לזה agents או active objects. אז אם מישהו זה מעניין יכול ללמוד על זה יותר, אבל אוקיי, צפי, אז אתה אומר בעצם אם זה עובד בשביל בני אדם, זה כנראה עובד בשביל מחשבים. אני חושב שגם העולם שממנו בא אירלנג, העולם של הסוויצ'ים ושל ה... אני חושב שדומה מאוד, צבי, תקן אותי אם אני טועה פה, אבל VXWorks כמערכת הפעלה, היא מערכת הפעלה שגם כן מדברת ב... בהודעות, כן. אז כן, אז אני באמת, אני לא יודע אם באמת היסטורית זה נכון, אבל אני... אורלנג, אני, בקשר להיסטוריה, אורלנג, קודם כל אורלנג זה קרוס פלטפורם, זה רץ גם על VXWorks. כן. אבל היסטורית, אם אנחנו מדברים על שנות 80, בזמנים היית צריך לקנות את כל הפלטפורמה שלך ביחד, את כל הסטאק שלך ביחד עם החומרה ותוכנה מאותו ונדור. היום זה IBM, ואם מישהו שמע אתמול, אורקל קנו את סאן, והם רוצים לבנות את אותו מודל. הם לא רוצים למכור רק תוכנה, הם רוצים לקרוא את כל הסטאק. מחומרה, מערכת הפעלה, וירטואליזציה, ודאטאבייס ואפליקציות, את הכל ביחד. ואז בזמנו, אריקסון היו צריכים, אם אתה קונה משהו מוונדור אחד, זהו, לכל החיים אתה, זה עבוד, ונדור לוקינג. אז מה שאריקסון רצו, הם רצו לבנות את זה על קומודיטי, אז זה לא היה כל כך מוגדר, אבל הם רצו Vendor Independence. ובעצם הם בנו את התוכנה שלהם, את הסטאק שלהם, קרוס פלטפורם שערוץ על הכל. אוקיי, אז אם נסכם רק רגע את הדיון הקצר על message passing לעומת shared memory, אז לפחות איך שאני רואה את זה, message passing לפחות היסטורית נתפס כמשהו שאולי קצת יותר בזבזני בזמן, אולי, לא בהכרח, אבל יותר בטוח, יותר נקי. כלומר, יש לך פרוסס שמעביר הודעות ממנו ומפרוסס אחד לשני, אבל אף אחד לא תוכב את הידיים שלו לזיכרון של הפרוסס השני, ואז אתה בעצם לא צריך להשתמש בהרבה מנגנונים שמסבכים את העניין, כמו מיוטקסים, מנגנוני הגנה כאלה ואחרים, על זיכרון או על פונקציות או על כל הדברים כאלה. זה בעצם עושה את המודל של התכנות המקבילי ליותר פשוט. זה לא מונע לחלוטין בעיות של דדלוק וכולי, אבל זה עושה את המודל יותר פשוט, יותר קרי, אני חושב, יותר קל לתכנות. לפעמים משלמים על זה בפרפורמנס, לא בהכרח. אני חושב שבמקרה של ארלנד לא משלמים על זה בפרפורמנס. אני חושב שהנקודה היפה היא שדווקא עכשיו אנחנו מתחילים פתאום להרוויח מזה, ולמה אנחנו מרוויחים? בגלל המעבדים מרובי הליבה, ובגלל המערכות מחשבים, החוות מחשבים הענקיות, שבעצם מאוד קל, יחסית, כן, מאוד קל להוסיף חומרה, הרבה יותר קשה לעשות אופטימיזציה לתוכנה. נכון? כן. זה בגדול נכון, רק מה שאני רוצה להוסיף פה, אני במקרה גם נותן הרצאות על תכנות מקבילי, אז כמו שאמרתי, יש שני מודלים, כל מי שהתעסק עם מולטי-סרדינג מכיר את כל הבעיות של בלוקים ומולטיקסים וכל הסינכרונייזד מסד וכאלה. קריטיקל סקשן, נמח שמו. ואני במקרה פעם באיזו אפליקציה חדשה בזבזתי איזה שבועיים על משהו כזה. אז זה הבאגים הכי שיש לך קריטיקל סקשן שהוא נסגר בדיסטרקטור של איזה קלאס, וזה ביטוי אפשרי למצוא ב-C++. אני מניח שכל מי שמבין את הדברים האלה כרגע עוברת לו צמרמורת בגב כשאנחנו מדברים. אבל היום, במיוחד היום, כשאנחנו, התעשייה עוברת, קודם כל, S&P, המחשבים עם שרתים, עם כמה מעבדים כבר היום מזמן, אבל היום, פשוט מספר הקורים הוא מוכפל עם כל שנה, ואינטל עובדים על טראסקייל צ'יפ עם 80 קורים, וכבר היום יש לך צ'יפ טילרה עם 64 קורים, שזה MIPS, וארלנג כבר רץ על הצ'יפ הזה, ועל הצ'יפים של מולטי קורים, 80 ו-64 קורים, הם בעצם עובדים כמו מין קלאסטר קטן, כמו, יש ממש ראוטרים וסוויצ'ים ונטוורק על הצ'יפ, ויש פקודות IPC, עברת הודעות. אז בצ'יפים האלה של מולטי קור, כבר בלואו לבל המנגנון הוא IPC של message passing, ולא צריך לסמלץ את זה על ידי shared memory כמו שעושים את זה עם הסרדים, כמו שעושים את זה על מערכת הפעלה של היום ועל צ'יפים של היום. ומה שעוד רציתי להוסיף על לוקים ועל shared memory model, על חיסרונות שלו, נגיד, אני כתבתי קוד שהוא רץ על צ'יפים 80 קורים, וכל 80 סרדים רצים ונכנסים לאיזה critical section או לאיזה lock. אז ראשון, אחד מהם נכנס ל-critical section, ל-lock, וכל ה-79 האחרים הם יחכו עד שה-critical section הזה יתפנה. זה אומר שאנחנו מנצלים רק אחוז קטן מהצ'יפ, מכוח חישוב של הצ'יפ. עכשיו, כשמסתכלים על השפה עצמה, כשמסתכלים על הסינטקס, אני כשמסתכל על סינטקס של ארלנג, זה מזכיר לי משהו בין פרולוג לליספ, אם אפשר להגיד. ארלנג זה שפה מולטי-פרדיים לאנגליש. אז מה שהם רקו, הם רקו סינטקס של פרולוג, והפכו את זה לשפה פונקציונלית. פונקציונלית במקור זה הולך ממירנדה, אבל מירנדה זה במקור מליספ. ליספ עצמו הוא לא pure functional language. כלומר, בליספ אתה יכול, יש לך משתנים ואתה יכול לשנות את הערכים שלהם. באורלנג משתנים זה בעצם קבועים. למשתנה באורלנג יכול להיות בשני מצבים. או שהוא ללא ערך בכלל, או שברגע שהוא מקבל ערך מסוים, הוא כבר משתנה מתנהג כמו קבוע. בליספ אין את זה, אבל בעיקרון, התכונות של הפונקציונליות של אורלנג זה single assignment, מה שדברתי עכשיו, שברגע שנותנים ערך למשתנה אפשר לשנות אותו, כלומר אי אפשר לכתוב x שווה x ועוד 1 כמו שאפשר לעשות ברוספות תכנות של mainstream, והדבר השני זה closures, שזה פונקציות אנונימיות, והדבר השלישי זה higher order functions, map, fold, reduce, filter וכו'. פונקציות. אז לאדם היישוב שאתה יודע, רוב האנשים בשפה הראשונה שלומדים בדרך כלל זה C או אולי Java, והם רגילים שאתה יודע, הדבר הראשון שלומדים זה להגדיר משתנה ולהעלות את הערך שלו באחד, או אתה יודע, לעשות חישובים כאלה. בוא תנסה רק רגע להסביר מה היתרון בכך שלא ניתן לשנות משתנים. כלומר, שמשתנים הם לא באמת משתנים, הם קבועים. אפשר לעשות להם השמה פעם אחת, אבל לא יותר מזה. מה בעצם מרוויחים מזה? קודם כל, גם לאדם שוב, מתכנת C++ טוב או C טוב, C לא יודע, אבל אני מתכנת C++ טוב, גם משתמש בהרבה קונסטנט. זה טוב לדיבאגינג קודם כל. התכונות של הפונקציונליות של אורלנג זה פחות נותן לכל הקטע של fault tolerance, distribution וכו'. זה יותר נכון שזה עוזר לכתוב תוכניות נכונות. בכלל תוכנית נכונה, אבל לכתוב את העובדים שלך בצורה נכונה. ויותר קל לדיבאגינג, זה מוכיח את הנכונות של התוכנה, וזה נשמע מפחיד תכנות פונקציונלית, אבל בפועל זה קל מאוד. רק לדוגמה, איפה משתמשים באינקרימנט, מה שאמרתי, x שווה x ועוד 1, זה כאן בלופים. אז בשפות פונקציונליות לא משתמשים בלופים, משתמשים או בריקורסיה או ב-high order functions, כמו map או fold וכו'. אז זה רק תפיסה אחרת, אבל בפועל זה אותו דבר. אוקיי, אז שווה אולי להזכיר את הנושא של tail recursion. נכון? שבדרך כלל כשעושים רקורסיה, לפעמים, לא תמיד, כן, לפעמים משלמים את זה בפרפורמנס, והטכניקה מוכרת, לחפר על כך, כן, זה להשתמש בטייל רקורשן. אז אתה יכול אולי בשתי מילים להסביר מה המשמעות של הטכניקה הזאת ואיך משתמשים בה? כן, בדרך כלל, כמו שאמרנו, אלנג שפה פונקציונלית, זה אומר שכל יש רק פונקציות, אז כל פונקציה מחזירה ערך. אז אם עושים לעשות נולה, אז שיטה הכי פשוטה, אם נגיד רוצים לחשב פקטוריה, שיטה הכי פשוטה זה לעשות ריקורסיה ולקרוא. הבעיה היא ש... פקטוריה זה עצרת. עצרת, כן. אז הבעיה עם ריקורסיה הרגילה שהיא אוכלת לנו חיפ או סטאק, וביותר, יש שיטה אחרת של ריקורסיה שנקראת tail recursion, שבעצם לוקחים, אוגרים את הערך באקומולטור, ו... בעצם הרעיון הוא שבחזרה, הרי ברקורסיה אתה קורא לפונקציה, ואז כשהפונקציה חוזרת, אתה חוזר בערך, נכון? הערך של הפונקציה הוא תופס, הערך של ה... קריאה הקודמת הוא תופס מקום בסטאק. אז tail recursion אתה בעצם חוסך את המקום הזה. איך אתה חוסך? בזה שאתה בעצם חוסך את הקריאה החזרה מהפונקציה. אתה שם את הערך הנוכחי באקומולטור וקופץ לזה בעצם בתוך מכונה, זה כמו go-to. כן. לפונקציה הנוכחית. ואז הקומפיילר בעצם מקפל, בגלל זה קוראים זה טל רקשן, הקומפיילר מקפל את הזנב של הקריאות חזרה, ובעצם הקומפיילר מבין שהוא בעצם לא צריך שהפונקציה תחזור, כי בפונקציה האחרונה שנקראת ברקורסיה, יש כבר את הערך הסופי, ואני חושב שזה כל מה שאפשר להסביר בשידור, ועל השאר צריך, על השאר צריך לקרוא, אבל זו פונקציה די, זו טכניקה די מקובלת. קודם כל, טל רקשן זה טיפה יותר קשה לכתוב מאשר ריקורסיה רגילה, וזה גם תלוי, מבחינת מימוש של קומפיילר ו-VM, זה תלוי בארכיטקטורה. למשל, היום ב-Erlang יש כל כך הרבה אופטימיזציות, שגם בקומפיילר, גם במכונה וירטואלית, שאתה לא יודע, לפני שאתה עושה benchmark, מה יותר טוב. אם נגיד, קודם נשים בצד את הקטע של זיכרון, ברור שטל רקשן הוא חוסך זיכרון בצורה גדולה. אבל אם הקטע זיכרון לא מעניין אותנו, נגיד אנחנו עושים עולה קטנה או משהו חישוב קטן, אז נגיד בארכיטקטורה של אינטל, בדרך כלל לא כדאי לכתוב טל רקשן, כי זה רקורסיה רגילה בדרך כלל גם עובד יותר מהר, בסאן הטל רקשן עובד יותר מהר, בגלל הספארק וכו'. אוקיי, אז עוד פיצ'ר מעניין שאני רגע שקיים בסקאלה זה hot code upgrade, אם ככה קוראים לזה. לא בסקאלה? סליחה, ב-Erlang, כן. אז מה זה אומר בעצם? שאפשר להחליף קוד במקום? איך בעצם זה קורה? איך זה נעשה? קודם כל בואו נגיד מה זה תוכנית ב-Erlang. ב-Erlang תוכנית זה ה-source code, זה בעצם קובץ נקודה R שהוא מגדיר מודול. ב-Erlang זה לא שפה object-oriented, אין קלאסים, מגדירים מודולים. ומודול כמו public class ב-Java הוא לוקח, כותבים אותו בדרך כלל בקובץ עם אותו שם, נקודה R. עכשיו, בוא נגיד, היה לנו מודל מסוים ועשינו לו שינוי. אז יש לנו גרסה חדשה של מודל. קימפלנו אותו, רגע, ברגע שמקמפילים את המודל, מקבלים קובץ נקודה BIM. נקודה BIM זה כמו נקודה קלאס בג'אבה. זה המודל המקומפל. אוקיי. ונגיד, כבר הרצנו את האפליקציה שלנו, כן? אז מודל הזה הוא כבר לורדד בתוך זיכרון של מכונה וירטואלית. ובאורלנג פשוט הרנטיים, מכונה וירטואלית יודעת שלכל מודול יכולים להיות שתי גרסאות, גרסה הנוכחית וגרסה החדשה. ויש נקודות מסוימות בקוד, אבל שאתה אומר, פה אם יש עכשיו, תענו, גרסה החדשה של המודול, בנקודה הזאת אני רוצה להחליף. אז מה שקורה, שבאותו זמן יכולים לרוץ תהליכים, פרוססים של אורלנג, ישנים שמריצים קוד ישן וחדשים שכבר עברו לקוד החדש. זה לא משהו כזה, מי שמתעסק עם ספוט סקריפטינג, זה בערך זה דומה בצורה פשטנית מאוד, אם נגיד אני כתבתי איזה משהו ב-PHP, ואז בא איזה ריקווסט מהשרת, ואז הוא ריץ לי גרסה ישנה, נכנסתי לאדיטור, שיניתי את זה, בא ריקווסט חדש, הוא כבר מריץ קוד חדש של PHP. בערך זה בצורה פשטנית, זה משהו כזה. עכשיו אתה אומר שזה בשליטתך, כלומר אתה אומר מתי ניתן להחליף את הקוד? כן, להבדל מהספוט תכנות שלא מקומפלות, שזה בעצם טקסט פייל, פה השפה מגדירה לנו שיטת, אם אני כותב מודל נקודתיים של השם של הפונקציה, באותו מקום זה אומר הרנטיים צריך לבדוק אם יש גרסה חדשה של המודול, ואז התהליך החדש יריץ את הגרסה החדשה של המודול. צבי, שאלה באמת על נקודה, על הנושא של הקבצים שאנחנו מדברים עליהם, כשאתה מדבר על בין, זה כבר שפת נכונה, או שזה איזשהו בייט קוד שמתקמפל אחר כך עם איזשהו just in time compiler כמו בג'אבה? קודם כל, אם כותבים בין באפרקייס, בראשי תיבות, זה מתייחסים למכונה וירטואלית, ל-VM של אורלנג. אם יש לנו קובץ נקודה בין, יש לנו קובץ source נקודה R, אנחנו מקמפלים אותו, מקבלים קובץ נקודה בין, ותלוי במה אנחנו משתמשים. אם קיפלנו את זה ללא חייב, חייב זה משהו כמו just in time compiler בג'אבה. אם קיפלנו את זה ללא חייב, אז זה בעצם cross-platform bytecode. אוקיי. אבל אם קיפלנו את זה עם חייב, אז באותו בין, חוץ מה-cross-platform bytecode, יש גם native חלקים נייטיב של, של אותה פלטפורמה, אם זה ספארק, זה ספארק, אם זה בלינוס, קודם כל זה לא נתמך. יפה. בלינוס, זה נתמך בלינוס, אז יש שם קודק 86, אבל זה, זה לא אקזקיוטבל. זה פשוט כמו, בג'אבה אי אפשר לעשות את זה, בג'אבה זה, הנייטיב הוא רק בזיכרון, אבל פה הם שופכים אותו לקודק בין. אוקיי, אז יש עוד פיצ'ר מעניינים בשפה, אתה חושב ש... ששווה להתעכב עליהם עכשיו? יש המון, לא הזכרתי הכל. קודם כל, אולי נעזור ל... לשפה עצמה, ארלנג, לשפה התכנות, כמו שאמרתי, יש שלושה חלקים, מכונה וירטואלית בשם בין, שפת תכנות ארלנג ו-OTP, Open Telecom Framework. החלקים המעניינים פה את השפה עצמה ו-OTP. השפה עצמה היא גם מורכבת משני חלקים. החלק הראשון זה sequential ארלנג, ארלנג סיריאלי, שזה בעצם שפת תיקון פונקציונלית לכל דבר, pure functional language, קל מאוד ללמוד את זה, אפשר בכמה ימים, ואין שם side effects כמעט, ומי שיודע, ריספו פרולוג, הוא יכול ללמוד את זה ביום. הרמה האחרת בשפה זה concurrent ארלנג, ארלנג המקבילי, שפה מתווספים את ה... הרבה סימני קריאה, נכון? כן, סימן קריאה זה שליחת הודעה. קודם פרוסס איי-די, סימן קריאה וסתם כל ביטוי ארלנגי. יכול להשתמש בפייפ, שכל העולם משתמש בפייפ, אבל אמרו, לא, אנחנו חייבים לחתוך את הפייפ הזה איפשהו, עשו סימן קריאה. לפייפ יש... יש משמעות אחרת. בגלל שזה בא מפרולוג, אז פייפ זה בעצם מבדיל בין ראש רשימה לזנב רשימה. אז כשמדברים על אורלנג, בדרך כלל מדברים על הקטע... האירלנג המקבילי הוא לא פונקציונלי. כי כמובן, שליחת הודעה זה סייד אפקט. אתה לא יכול לבנות משהו מקבילי בלי סייד אפקטים. שליחת הודעה זה סייד אפקט. קבלת הודעה זה סייד אפקט. זה מאוד לא דטרמיניסטי. הקטע הסיריאלי של ארלנג, סיפרי של ארלנג, הוא מאוד דטרמיניסטי ומאוד פשוט. עכשיו, אז מה אפשר לעשות בארלנג המקבילי? בעצם הקונקורנט ארלנג זה מבוסס על אקטור מודל, או קוראים לזה גם אג'נס, אקטיב אובג'קט, כל מי שמתכנת בריאל טיים משתמש בזה, אפילו לא יודע את השם של זה. ב-C++, בג'אבה, לא משנה איפה, במערכת הפעלה סימביאן, יש אקטיב אובג'קט. Active Object זה בעצם אובייקט עם הסרט של בקרה. אז ב-Erlang אפשר לפתוח פרוססים, אפשר לשלוח הודעות לפרוססים. פרוסס יכול לקבל הודעות, לכל פרוסס יש קיום משלו, ואז כל מי שיודע PID, פרוסס ID של אותו פרוסס, יכול לשלוח לו הודעות. פרוסס, יש לו משהו שנקרא Selective Receive, ועל ידי פאטל מאצ'יק הוא יכול לבחור הודעות שמעניינות אותו. זה בעצם אקטור מודל, ובריל טיים מוסיפים לזה גם סטייט משין FSM, וחוץ מזה אתה לא צריך שום דבר לריל טיים או נטוורק פרוגרמינג. אוקיי, אז חשוב להגיד שבעצם בסקאלה, סליחה, ארלנג, אנחנו מדברים על ארלנג. בארלנג מאוד קל ליצור פרוססים, זה שורה, יש פשוט פקודה ספון, שעושה את זה מאוד בקלות, והם ממש נייטיב שם. זה לא פרוססים, כמו שאמרת, זה לא פרוססים כמו שנהוג לחשוב במערכות הפעלה. קוראים לזה פרוסס, כי אין להם זיכרון משותף, אבל זה בעצם פרוסס שהוא מאוד lightweight, ואפשר ליצור כאלה מיליונים על מכונה אחת. וזאת הדרך בעצם המקובלת. נכון? זאת הדרך המקובלת לעבוד ב-Erlang. כן, ועוד פעם, אמרתי כמה רמות, אם כבר עוברים ל-Open Telecom פלטפורם, אז פחות משתמשים בפרוססים, ויותר משתמשים במונח שנקרא GAN Server, generic server, שהוא בתוכו ממומש לידי פרוססים. אוקיי, אז יהיה לך קצת זמן לספר על איזה סוג של ניסיון יש לך עם ארלנג? כן, אז אני רק ארחיב על משהו שאני קורא, משהו שמדברים על סקאלה וכל מיני אקטור בייס לנגוויג' אחרים, הדבר החשוב בארלנג מבחינתי, ולמה אני משתמש בארלנג, ואני כבר המון שנים מתעסק ב-distributed systems, מערכות מבוזרות, עם מאות בליידים, מאות מחשבים, גם בתחום האינטרנט, היום זה קוראים קורד קומפיוטינג, אבל יותר בתחום האמבדד וריאל טיים, ואימג' פרוססינג. אז מה שחשוב, מה שאנשים שוכחים כשמדברים על סקאלה ואחרים, זה דיסטריביוטד ארלנג. בארלנג, באותה צורה איך שאני שולח הודעה לפרוסס באותה מכונה, בדיוק באותה צורה אני שולח הודעה לפרוסס במחשב מרוחק. באותה צורה כמו שאני עושה ספאם לפרוסס במחשב לוקלי, בדיוק באותה פשטות אני פותח פרוסס במחשב מרוחק. אני יכול, באורלנג, מההתחלה, משנת 93, הם הבינו שכדי ללמוד מערכת Fault Tolerant, אתה צריך לפחות שני מחשבים, אתה צריך רשת של שני מחשבים. אם מחשב אחד ייפול, המחשב שני ימשיך וכו'. אוקיי, אז דבר שהם בנו את זה מלכתחילה במחשבה של, אוקיי, הולך להיות לנו פה קלאסטר גדול של מחשבים, והשפה תוכננה ככה שהיא תרוץ באופן שקוף, עד כמה זה באמת שקוף? עד כמה זה שקוף? למתכנת. כן, למתכנת. למתכנת, כל מה שהוא צריך לעשות, כשהוא פותח פרוסס, הוא צריך להגיד על איזה נוד. כמו שיש ספון, לאיזה פונקציה לעשות ספון, ואז זה מחזיר לפרוסס איי-די, באותה מידה אני אומר ספון, ומוסיף רק שם של הנוד איך הוא לעשות ספון, וזה פשוט... כשנוד מייצג מה? מכונה? או מכונה וירטואלית? או משהו כזה? כששולחים הודעה, אפילו לא צריכים לדעת, רק צריכים לדעת פרוסס איי-די, לא צריכים לכתוב על איזה נוד הוא רץ וכו'. כן, מה המשמעות של נוד? מה זה נוד? נוד זה בעצם כמו, זה על אותו הוסט, על אותה מכונה יכולים לרוץ כמה נוד. נוד זה בעצם מכונה וירטואלית אחת. אז כמו שאמרתי, באורלנג יש בילטין קונספט של נודים וקלאסטרים, וכל מה שצריך לעשות זה לחדר שני נודים של אורלנג, זה לשלוח פינג ממכונה וירטואלית אחת למכונה וירטואלית אחרת, ואז הם מתחברים, ואז מכירים את כל הנודים האחרים שמחוברים אליהם בקלאסטר. מה עוד? אז עד כמה זה מסובך, אז נגיד ככה, בא לי לעבוד באמריק, אוקיי? אז אני מוריד קומפיילר, אני מוריד, לא יודע מה צריך, איזשהו אדיטור או משהו כזה, יוצר את הבים, ועכשיו אני רוצה לעשות לזה דיפלוימנט. מה צריך לקרות כדי שבאמת הקוד הזה יוכל לרוץ על איזשהו, לא יודע, ווב הוסטינג סרוויס או משהו כזה? איך בעצם אתה עובד עם זה? אני עובד, קודם כל, אורלנג זה, בגלל שהוא מלהתחילה, יש לו built-in concept של distribution, הוא perfect match ל-cloud computing. אז אני עובד עם אורלנג, חוץ מהלוקלית, ובקלאסטרים לוקליים, אני עובד איתו על AWS, Amazon Web Services. חוץ מזה שכמה מה-Web Services, Amazon Web Services עצמם, ממשים באורלנג, כמו שאמרתי, SQS ו-SDB, מה שיש כמה open source binding לכל הסרוויסים באמזון, ל-EC2 לדוגמה, אז מה ש... אם התורה הכי פשוטה למישהו ש... קודם כל מי שרוצה להתחיל הוא צריך ללמוד את השפה ולפני הדיפלומית, אבל אם בוא נגיד הוא כבר למד ויודע את הבסיסים, את הבסיס, צריך להגיד, יש AMI עם אורלנג, ופשוט מלמים את זה, ואז ב... יש את ה... תלוי איזה קונספט של דיפלומית אתה רוצה, עוד פעם, אורלנג זה לא נועד לבד מלהתחילה, אז אני כתבתי לדוגמה את ה-Auto-Discovery. ברגע שאני מרים AMI באמזון, אז הוא מחפש ל-AMI עם אורלנג אחרים, והם אוטומטית מתחברים לקלאסטר. ואז עם קוד לודינג, כל מה שאני צריך לעשות זה רק לעשות לאונץ' לגרסה הראשונה, וגרסות הבאות פשוט מחליטים מודול, וזה מתחלף תוך כדי. אז אני חושב שאנחנו כבר גלשנו בזמן, ועוד לא הספקנו חצי מהשאלות, יש פה עוד הרבה שאלות מעניינות, אבל בוא נתקרב לסיום. אז אני לא זוכר, אבל אם אמרנו מאיפה, מה מקור השם? אירלנג? מקור השם, יש שני פירושים. קודם כל זה השם מתמטיקאי ומהנדס טלפוני הדני ארתור קרארוב אירלנג. והפירוש השני זה אריקסון לנגליג', זה משחק מילים של אריקסון לנגליג' אירלנג. נשמע הרבה יותר טוב, נראה לי. נראה לי קודם מצאו, קודם היה שם לשפה ואז חיפשו איזה מישהו שהשם שלו זה אירלנג. רגע, משהו במתמטיקה, חייבים מישהו במתמטיקה, חייבים. לא, זה גם תקום הטלפוניה. טוב, אחלה, צבי. אז תרצה להוסיף ככה איזה משפט ככה לקראת סיום? אני כבר עובד עם אורלנג שנתיים, ועשיתי קורס בשוודיה, ואני, אורבנק זה עדיין, כמה שאנשים לומדים את זה, עדיין זה קהילה קטנה, וכולם מכירים את, את כולם. רוב האנשים שמכירים אורבנק באירופה, היום התבססו בסיליקון וואלי, ברודו ובסין, אבל בארץ, מעט מאוד אנשים שמכירים אורבנק. חוץ ממני, אני חושב, אולי עוד כמה, אולי רק אחד אני מכיר, ואני, אני חושב, אם אנחנו רוצים, אם אנחנו כמדינה, ישראל, רוצים להיות סיליקון וואדי השני, או סיליקון וואדי, אנחנו צריכים להשקיע בטכנולוגיות החדשות, או ישנות, או, וכדאי ללמוד אורבנק, ויש ספר טוב של ג'ו אפטרונג, Programming Airlines, Software for Concurrent World. כדאי מאוד לקנות, מי שרוצה ימצא את הספר וללמוד, ואתם לא תפסידים כמידו את הספר הזאת. דרך אגב, יהו, לפחות באחד הסרוויסים שלה שאני יודע, אחד הסרוויסים היותר חדשים וחשובים, אמרה על אירלנג, וזה מוכיח את עצמו מאוד. אוקיי, אז לי היה מאוד מעניין, אז תודה רבה לך צבי, וגם תודה שהכרת לי את אירלנג, כי באמת לא הכרתי את זה לפני זה, ולפחות עכשיו אני... את אירלנג האיש או הסופה? את המתמטיקאי כמובן, אני אוהב מתמטיקאי. תודה לך. והיה כיף בקיצור, ומקווה שנשתמע בקרוב, אז אני נעימה. תודה צבי.